Разнообразието. 12 декември 1935 година. От книгата Господар и слуга. Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 1. Отче наш. Чете се темата Причини на еднообразието. Кога се готви супа, трябва да се знае какво се туря в супата, колко елемента се турят – вода, сол, зарзават. В една първокласна супа какво се туря? Сега в геометрията да обясним еднообразието и разнообразието. Имате линията AB. Ако вие се движите по линията AB, има ли разнообразие? Движите се от А към Б и от Б към А. Значи, това е свят на еднообразие. Първообраз на еднообразието. Сега искате да направите живота разнообразен. Движите се по една линия. Какво трябва да направите, за да го направите разнообразен? Как ще го разширите? Да се разшири в плоскост. Какво нещо е плоскост? Колко възможности има плоскостта? Колко основни точки има в една плоскост? Имате две успоредни линии, пресечени с други две успоредни линии. Те образуват плоскост А, Б, С, Д. Този свят, плоскостта, в сравнение с АБ е разнообразен. В какво седи разнообразието? То седи в той, че съществото, което живее в АБ, имаше възможност да се движи само напред и назад, без да има възможност даже да се обърне. Той същество, което се движи напред и назад, с гърба си върви, казва: «Дотегна ми този живот напред и назад». Той същество ще се подвижи под прав ъгъл. Имате вече две посоки. Посока на АБ и БД. Един ден и този свят му дотегне да се движи само в две посоки. И то се подвижва в посоката на третия перпендикуляр. Той същество влиза в друг свят. Свят на разнообразие. Имате АБ. Той е едноизмерен свят. АС – второто измерение. Имате посоката АС. Сегашното положение, в което вие се намирате, е третото измерение. Един ден, ако вас ви дотегне да се движите в третото измерение, в каква посока ще се подвижите? Той положение, в което се намирате, животът е еднообразен. Накъде ще се движите? Движихте се по права линия. Казвате, дотегна ми. Подвижихте се по плоскост. Дотегна ми. Подвижихте се по височина. Дотегна ми. Как ще се подвижите? По права линия, по плоскост, по височина. Той животът му стана тесен. Накъде трябва да се движи? Какво представлява плоскостта? Плоскостта е същината на едноизмерния свят. Какво представлява плоскостта за триизмерния свят? Тя е място, дето може да се проектира триизмерният свят. Кубът е триизмерно пространство, което може да се проектира върху двуизмерно пространство. Двуизмерното пространство е екран, върху който се проектира триизмерното. То е сянката на триизмерното пространство. Какво е отношението на триизмерното пространство е и четириизмерното? Както триизмерното пространство се проектира върху двуизмерното, така и четириизмерното се проектира върху триизмерното. Четириизмерното пространство се проектира като сянка. Имате едно същество. Буболечиците са двоизмерни. Идеята за третото измерение нямат. От животните, млекопитаещите и те са двоизмерни. Те нямат това понятие, което човек има. Двоизмерни са, понеже ходят хоризонтално, в плоскост. Някой път от тях се поражда желание да се подигнат, да идат в триизмерно пространство. Един охлюв е двоизмерен, а при това се движи в триизмерното пространство. Знае ли той законите на триизмерното пространство? Кое наричаме знание сега? И техникът какво знае за триизмерното пространство? Вие като ходите, по някой път се движите в четириизмерното пространство. Този охлюв, като се движи в триизмерното пространство, мисли, че се движи по една плоскост. За него триизмерното пространство е една плоскост. Качва се по едно дърво, той го вижда плоскост. Той не вижда, че е триизмерно пространство. Той се качва и слиза. И вижда, че това е двоизмерно пространство. А за тебе е триизмерно. Някой път вие се движите в четириизмерното пространство и като охлюва мислите, че е триизмерно. Представете си, един човек от земята се дигне горе във въздуха. Ако се дигне нагоре, по коя посока вие считате, че се подвижил? Пак в трето измерение. Представете си, че наливате вода в един съд, в едно шише. Значи, като напълните шишето, водата се дига едновременно по коя посока? По права, по плоскост. После се подига нагоре, перпендикулярно. Напълни се шишето, престане движението. Но представете си, тази вода е в тенджера. Турите я на огъня, без да наливате друга вода. Тази вода започва да отива нагоре сама по себе си. Кои са причините сега? По коя координата сега се движи водата? Движи се по третата координата. В широчина има движение. Кои са причините сега? Причината не е външна. Причината е вътрешна. Имате вече топлина. Може да кажем, че той положение, разпространението на парата, вече е четвърто измерение. Причината е отвътре. Привидно се движи перпендикулярно нагоре. Допуснете, че дойде до едно място и после започва да се движи хоризонтално. Няма никаква плоскост. Ако вие се движите, няма топлина. Но ако вие във въздуха се подвижите с парата, ако вие се движите в третото измерение, то е вече във време и пространство. Извън вас е той, подвижването с парата. Той сега е четвъртото измерение. Той как ще го представите на плоскостта? Имате една плоскост. Имате перпендикулярна плоскостта. Но ако се движите перпендикулярно на куба, как ще го представите? Страните на куба, ако се движат перпендикулярно на себе си, той положение е четвъртото измерение. Извън плоскостта, извън третото измерение. Имате една планинска стена, отвесна. Не може да се качите нагоре. Но ако ви закача с кука, и с въжето може да ви дигна нагоре перпендикулярно. При дадена система вече имаме изкуствен свят. Този куб е определен свят. Всичките неща в куба стават по определени закони на куба. Но извън куба нещата стават по други закони. Не че по други закони, но законите се разширяват. Няма никакво оспорване на закона. Законът е закон. Ако подвижим този куп перпендикулярно на себе си, от всяка страна ще се образува един куп. Ще има 6 куба. Те са видими. 6-те куба са страни на тесеракта. Имаме нова фигура. Имаме друг един куб, който съставлява основата на куба. Извън пространството е този куб. Какво ще стане? Този куб ще стане по-голям. Пак ще се получи триизмерна фигура. Когато проектирате едно триизмерно тяло върху плоскост, какво му липсва? Дебелина. Дебелината е сянката на четириизмерното. Но основно качество на четвъртото измерение нямаме. Сега основното беше разнообразието. Ние сме в един триизмерен свят, но още нямаме разнообразие. В четвъртото измерение ти трябва да добиеш един голям обем. Ако добиеш един голям обем, ти можеш да се подвижиш във въздуха, да намалиш своята тежест. Вземете едно изяснение. Ако имате един тежък предмет, турите го във водата, той потъва. Но ако увеличите неговия обем, какво ще стане? Той ще плава отгоре на самата повърхност. Ако човек в това състояние увеличи своя обем, той ще се повдигне във въздуха. То е значи законът на четвъртото измерение. Той, което не е възможно за плоскостта, е възможно за куба. Той, което е невъзможно за куба, е възможно за тесеракта. Ние говорим за съзнателния живот. Сега едно същество от четвъртото измерение, ако го запалим и го турим на нашия огън, то няма да гори. Тогава ще извади едно правило. Всички тела, които не горят, са от четвъртото измерение. Не може да го запалиш. Не гори. Може ли да изгори златото? Не може. Желязото може ли да изгори? Може. Желязото гори. То не е от четириизмерното пространство. Ако ти не можеш да осиромашееш, ти си човек от четириизмерното пространство. Щом осиромашаваш, ти си от триизмерното пространство. Щом грешиш, от триизмерното си. Щом не грешиш, от четириизмерното си. Щом мислиш, от четириизмерното си. Щом не мислиш, ти си от триизмерното пространство. Когато вие се безпокоите, вие сте от триизмерното пространство. Някой казва: какво да правя? Искам да стана богат. Казвам: стани четириизмерен. Ако турите една жица да прекарате слаб електрически ток, пуснете да мине един охлюв на тела. Той ще се опари и ще има понятие, че телът пари. Кои са причините, няма да знае. Вие сега имате известни опитности. Да кажем, сиромашия имате. Вие не сте изучили четириизмерното пространство. Вие сте невежа, вие сте сиромах, защото не сте изучили законите на четириизмерното пространство. Вие сте слаби, защото не сте изучили законите на четириизмерното пространство. Когато мислите, че не ви обичат, от кое пространство сте? От триизмерното. Ако мислите, че ви обичат, от кое пространство сте? Кажеш: това нещо не е възможно. То е триизмерно. Аз не виждам изходен път. Невъзможно е. Триизмерен си. За едно същество от едноизмерното пространство спасителното положение е плоскостта. Ако му кажеш, че от той положение има една точка, от която като се подвижи има изходен път, то е спасителното положение. За едно същество от двоизмерния свят казва: невъзможно е това нещо. Що му покажеш третата посока, то е спасително положение. То е третото измерение. Спасението на сегашните хора в триизмерното пространство е да им покажеш онова положение, от което може да излезат. Казва: не може да стане това. Невъзможно е. Да им покажеш, че може да стане. Някои сега възразяват: може ли да накараш магарето да хвърка? Сега е необходимо и магарето да хвърка. Ама кое магаре? Човек, който не разбира, е едно магаре. Човек е магаре, което хвърка във въздуха. Под думата магаре какво разбираш? Един човек, своенравен, упорит, който не мисли. Това е магаре. Казва: магарешка работа, един магарешки характер. Той казва: е едно магаре. Каква е разликата между магарешкия характер и магарето? Вие по някой път се докачате да ви кажат, че сте магаре. Вие се докачате някой път да ви кажат, че сте кон. Питам: човек може ли да бъде магаре? Че той няма ли магарешко в себе си? Магарето яде и ти ядеш. Магарето пие вода и ти пиеш вода. Магарето диша и ти дишаш. Магарето рита и ти риташ. Магарето реве и ти ревеш. Казвате, че не сте магаре, а много магарешки работи имате. Те са общи положения. Не са свойствени само на магарето. Те са свойствени на много неща. Какво разбрахте? Разбрахте или работите се оплетоха? Ако се оплетоха, ти си в разбирането. Ако мислиш, че си го разбрал, ти не си в разбирането. Слушайте да ви кажа. Когато не разбирате нещата, не ги виждате. Те са реални. Иска един човек да ти помогне. Ако той ти вземе товара от гърба, не го виждаш. Ти носиш товара на гърба си. Допусни, че той казва да не се обръщаш. Аз ще ти помогна. По какво ще познаеш, че той ти помогнал? Като ти олекне на гърба. В първия случай трябва да докажеш, че раницата е скрита. Във втория случай имаш съчувствие. Олекне на гърба ти. Казваш: къде е раницата, мене не ме интересува. Аз зная, че моята раница е снета от гърба ми, от този човек. Сега, ако претегля този човек, тежи повече. Ако го претегля без раницата, тежи по-леко. Следователно, щом ти се разболееш и олекнеш 20 кг, ти си четириизмерен. Щом олекнеш, дойдеш до едно място, че станеш жител на оня свят. Ама представете си, че вие сте радостни. По някой път вие си въобразявате. Четете някой роман. Къде е четириизмерното пространство? Четеш някой роман, ти си представяш това, къде е станало в Париж. Този автор описва къщата, улицата. Ти си въобразяваш. Ако отидеш в Париж, няма това, което ти си си въобразил. Ако го сравниш с действителността, той, което ти си представяш, ни помен няма от него. Къде са тия улици? Тия къщи, улици живеят в ума ти, хората се движат. В Париж ги няма. Ти не си ходил в Париж. Там някой булевард, някоя църква. Ти си ги създаваш в ума си. Тия неща триизмерни ли са или четириизмерни? Всичките въображаеми работи, той, което си въобразявате, то е сянката на невидимия свят. Или психологически казано, вашето съзнание се разширява, става разширение на пространството. Имаме едноизмерно разширение, двоизмерно разширение, триизмерно разширение, четириизмерно разширение в съзнанието. Ти това съзнаваш. Той, което ние схващаме, то е реалното. Да кажем, ние ходим. Той, което ние виждаме, което съзнаваме за очите, то е ограниченото пространство. Той, към което се движим, той, което е по-реално, то е извън времето и пространството. Да кажем, ти туриш в ума си идеята, че след 20 години ти ще бъдеш министър в България. Отде го знаеш? То не съществува, нали така? Тия условия не съществуват. Те съществуват само в ума ти. Ти създаваш в ума си една такава идея и казваш: след 20 години аз ще бъда богат. След 20 години аз ще бъда министър на България. След 20 години станеш богат, станеш министър. Той, което едно време било мисъл, сега стане реалност. Сега, ако влезете в четвъртото измерение, в четириизмерното пространство, какво различие ще намерите? Каквато ще бъде разликата между едно триизмерно същество и едно двоизмерно? Сега, ако говоря, отвън не се чува моят глас. През стената не се чува. Колкото и да кряскаш, затворено е херметически. Представете си, в един палат имаш радио. Затворен си в този палат. Някой в Англия говори, ти чуваш гласа. Откъде влезе този глас вътре? Нали е минал през гъстата материя? Тая материя е шуплеста. Тия вълни са минали през стените. Говори се за Англия, Франция, тук се чува. Нали това е материалният свят? Как се предава? Значи, тази материя има отворени дупки, през които може да се провре. Материята не е така плътна, както вие мислите. Трябва научно да се изследва, да се направят някои научни изследвания. Вземете 428 билиона трептения на червения цвят. Или имате на оранжевия 540. По какъв начин са дошли учените хора до тези трептения? Той е в областта на параматематиката. Има неща отвлечени, които не могат да се разберат. Вие не се плашете от неразбраните работи. Не се плаши, че не виждаш нещата. Да кажем, ти виждаш хоризонта. Ако идеш по-нататък, ще видиш друга линия на хоризонта и така нататък. Той показва ограничението на нашето пространство. Ако твоето съзнание би се разширило, ти ще виждаш отношенията. Ако се разшири съзнанието, ти ще виждаш вечерно време слънцето като денем. Защото в слънцето има лъчи, които проникват гъстата материя. Ако се усили нашето зрение, във всяко положение ще схващаме тия новите лъчи. Те не са нови. Но едно същество, което живее на земята като вас, за него може слънцето никога да не залязва. Представете си, че едно зърно израсте само с корени. Корените ще схващат светлината, само когато светлината пада перпендикулярно. Тогава те я виждат. Щом светлината не е перпендикулярна към плоскостта, те вече имат залез. Обаче другата част от растението, която е израсла на повърхността, тя отгоре дълго време гледа слънцето. Корените не виждат слънцето, щом се изгуби този перпендикуляр. Горната част на растението вижда слънцето по-дълго време. Едно четириизмерно същество вижда повече, отколкото едно триизмерно същество. То вижда зад хоризонта, то вижда зад стените, то вижда отзад, отпред. Този човек, който има четириизмерно съзнание, той вижда и отзад, и отпред. През гърба си вижда, както през лицето. В туй четириизмерното пространство съзнанието е друго. Много работи, които са мъчни за триизмерното пространство, за четириизмерното са лесни. Има неща, които по законите на триизмерното пространство не могат да се постигнат. Ти, за да бъдеш учен, богат човек, в триизмерното пространство не можеш да станеш. Най-първо, знанието в тебе не е във времето и пространството. Знанието е извън тебе. То от другаде иде. Хората от триизмерния свят имат стълкновения, пресичат се. В четириизмерния свят няма да бъдат в стълкновение. Обесърчението към кой свят спада? Триизмерния. Насърчението? Четириизмерния. Всяко нещо, което може да стане, вече спада към друг свят. Нещата, които не съществуват, пак могат да станат. Аз съм учен човек. То е четвъртото измерение. Има някои работи, които не са от третото измерение. Те принадлежат на четириизмерния свят. Ние живеем в четириизмерния свят. Той го наричам мечтателност. Казва, мечтателен човек. Мечтателността е работа. Реално е онова, което схващаш в съзнанието си. Не онова, което имаш. Да кажем, ти можеш да имаш милиони, не ги съзнаваш, не можеш да ги употребиш, богатството е безпредметно. Онова, което съзнаваш, то е същественото. Една идея, която разбираш, тя е силна. Можеш да имаш много идеи, които не си разбрал. Една идея, разбрана, струва повече, отколкото 10 неразбрани идеи, които можеш да имаш. Една добродетел, разбрана, струва повече, отколкото 10 неразбрани добродетели. Когато човек се убеди, че може да нямаш две мнения за нещо, то вече е нещо положително. Казвате, не ми говори празни работи, пари ми дай. Добре, аз да направя едно сравнение. Срещна едного, казва, не ме забавлявай. Казвам, вземи това житно зърно и след 10 години ще бъдеш богат. Човек казва, не ме забавлявай. Едно житено зърно съставлява една 16 хилядна част от килограма. Казва, не ме занимавай с тия играчки. Аз не съм толкова будала. Изваждам една английска стерлинга, казва, той го разбирам. Кой е по-умен? Който взема житеното зърно или който взема парите? Фактически, в дадения случай, кой е по-умен? Този, който взема житеното зърно, може да ги направи хиляди. Това разбирам. Но онзи, който взема парите, може да има хиляди, но ще остане сиромах. Този, който знае да използва житеното зърно, той ще бъде по-богат. Единият е триизмерен, другият е четириизмерен. Единият има съзнание за триизмерно същество, другият има съзнание за четириизмерно същество. Той разбира законите, които са вън. Вие казвате, това са закони. Законите на нашия свят едни и същи ли са с тия на другия? Не са. Следователно, не можем да кажем, че този свят е създаден по нашите закони. Нашият свят е създаден по други закони. Казваме, това е закон. Какво подразбирате под думата закон? Я ми кажете, кои закони са най-устойчиви? Вие казвате, че едно тяло е твърдо. Кои тела наричате твърди? Ако вие изменяте една ваша идея, тя твърда ли е? В какво състояние е? Ако вашите идеи са неизменни, в какво състояние са? Ако имате съзнание на четириизмерно същество, по никой начин не могат да ви изменят. Това са били мъчениците, умрели на кръста. Късат го човека. Той 5 пари не дава. Седи. Другият, който не е дошъл до четвъртото измерение, четириизмерното пространство, като го подложат на страдания, казва: отказвам се, за да живея на земята. Онзи го режат парче по парче, той гледа. Как ще си го обясните вие? Едно същество от четириизмерното пространство може да суспендира своите страдания. За него няма страдания. Когато вие страдате, вие сте в третото измерение. Пък се учете на закона как да суспендирате страданието. Представете си човек, който ви набил, нали така? Четох следния пример за един доктор. Ако не се лъжа, бил унгарец. Влиза един апаш с парабел и иска на доктора пари. Казва, скоро парите. Той имал 50 000 лева. Взема парите, взема и един златен часовник. Казва му, няма да дига шум, утрепвам те. Докторът пил една студена вода за парите и часовника. Не се минават 7-8 години, получава едно писмо. Пише му: господине, взех 50 000 лева в заем. Вложил съм ги в банката в Ню Йорк с лихва и часовника колкото струва. Внесъл съм парите на ваше име. Може да си ги изтеглите, когато искате. Той мисли, че е лъжа. Но като запитал банката има ли такава сума вложена, видял, че действително 50 000 лева имало вложени и един златен часовник. Нарича го честния крадец. Казва, аз взех назаем от вас. Значи, имате един опит от четириизмерния свят. На триизмерния свят скоро парите. Той ви взема парите по триизмерния начин, а ги връща по четириизмерния. Щом се обасърчите, трябва да знаете, че сте триизмерни. Щом се разгневите, триизмерни сте. Щом се обидите, триизмерни сте. Щом имате ревматизъм, главоболие, триизмерни сте. Щом започнете да оздравявате, четириизмерни сте. Нищо повече. Вие не знаете как, но оздравявате. Казва, оздравях, болката мина. Възможността за лекуването става по законите на четириизмерното пространство. Някой път се набрала венозна кръв. Не се движи. Застой има на кръвта. Вследствие на тази застояла кръв се образуват условия за болка. Четириизмерното пространство е да пратиш своята кръв да измести застоялата кръв, ще се махне болестта. Там, дето има застой на кръвта, се раждат болестите. Там, дето има застой на човешките чувства, се раждат болестите. Там, дето има застой на мислите, се раждат болестите. Всякога застой на мислите, чувствата, на кръвта ще образува болестите. Подвижи го. Болите ръката. Подвижи я. Може да направите опит. Подвижи ръката си. Като концентрираш мисълта, ще кажеш: болката да се премахне. Мисълта ще подейства, а ръката ще се отпусне. Колко пъти, като концентрираш ума си, ще имаш един опит от четвъртото измерение, от онзи свят на възможности. Там лекуването зависи от един закон. При болестта на човека липсва нещо или имаш повече, отколкото ти трябва. Аз имах в България само един пример. Шангов ми разправяше, казва: това е вярно. В нашия род става натрупване в главата на кръв, че всякога, за да се лекуваме, всеки 2 години ни хваща лудостта и ще направим някаква пакост. За да не става тази пакост, трябва да си пуснем кръв. Значи, изобилието на кръв причинява страдание. Пускат кръв, за да не направят някоя лудория. Казва: аз 2 години не бях си пускал кръв. Издавах вестник и написах такава статия. Обидил съм някого. Една вечер ме посрещат на улицата 2-3 души, с бастуните ме набиха и ми пукнаха главата. Като вървях към дома, усещах кръвта ми тече, но аз се усещах радостен, весел. Пращаха ми съчувствени телеграми за станалото. Съжаляват ме, но аз се радвам, че ми пуснаха кръв. Друг път плащах да ми пуснат кръв. Сега ми пуснаха кръв даром. Та по този начин могат да се обяснят всички случайности, които стават. Неразположени сте. Бръкнал някой, взел ти парите. Ти бутнеш, няма парите. Неразположен си. Става трансформиране. Като започнеш да мислиш, най-първо гневен си. Оплашиш се, вече гневът изчезва. Започнеш да разсъждаваш. Винаги човек трябва да се застави да мисли. Гневът е състояние на натрупване на известна енергия. Гневът не е нищо друго, освен натрупване на излишна енергия, на която ти не знаеш да покажеш пътя да си върви. Гневът не е нищо друго, освен тая енергия. Този гняв ще пробие една дупка, през която енергията да мине. Ако разбираш закона, ще бутнеш на това място едно бутонче, ще дадеш път да си върви събраната енергия на някъде. Обесърчението показва същото нещо. Обесърчението, подозрението, всички тия отрицателни неща са набраната енергия, на която ти не знаеш пътя. Щом знаеш в каква посока да се подвижи, ти ще й посочиш пътя. Щом знаеш в каква посока да се подвижи енергията, ти ще бъдеш добродетелен. За да бъдеш добродетелен, значи на всяка сила да знаеш да й дадеш път. Всяка сила, на която ти не знаеш да й дадеш път, тя е външна. То е само едно обяснение. Дадеш път, щом се намериш натясно. Щом знаеш да дадеш път на всяка сила, то вече е добродетел. Що е знанието? Да знаеш пътя, по който силата да върви. Да знаеш онзи естествен път, по който енергиите вървят, а не неестествения път. Та сега да кажем, Вие учите един човек да бъде добър. Как го учите? Аз, когато искам един човек да науча да бъде добър, той ми казва: сега, я ми покажи как да бъда добър. Ето аз какво правя. Казвам: философски въпрос е това. Казвам: ела с мене. Ще те заведа на гостилницата, аз ще те нагостя и после ще ти говоря за философията на живота. Заведа го на гостилницата, кажа му: вземете си каквото обичате. Той се нахрани хубаво. Казва: кажи ми нещо. Казвам: иди направи това, което аз направих на тебе. Аз плащам заради него. Той се наяде, после едно сладко винце, баничка, каквото има. Всичко му дам. Казва: какво да правя? Казвам: иди и прави това, което аз ти направих на тебе. Утре покани един свой приятел, нагости го на гостилницата, нищо повече. Той е най-хубавият цар, че доброто е това. Онова, хубавото ядене е доброто. Хубавата вода, която пиеш, е доброто. Доброто са обущата, които можеш да туриш. Доброто е палтото, което можеш да туриш. Доброто е хубавата книга, която можеш да четеш. Доброто е хубавият сън, хубавото легло, хубавият юрган. Това е все доброто. Дали ще спиш, дали ще се обуваш, каквото и да правиш, ако то подобрява нещата, то е добро. Доброто не е нещо отвлечено, което няма отношение. В нашия свят то е конкретно. Никога не проповядвай едно добро, което няма едно малко приложение. Да не кажеш какво да правя с него. Казвам: и ти прави така. Един турчин лятно време имал две стомни. Напълни ги с най-хубавата вода и към обед той раздавал на жадните. Човекът, като бил богат турчин, остави си богатството. 2 часа ходи да раздава вода на хората. След това си взема занаят. Прави му удоволствие да раздава по 1 чаша вода, на някой жаден да даде. Че той е добро. Той образува свои приятели. Най-после практично е. Всичките хора, на които той раздавал вода, идвали при него да си купуват обуща. Така че в интереса му било. Вие искате такава някаква отвлечена идея да бъдем добри. Хубаво е всичко, каквото мислите, но има нещо, което сега може да приложите. За пример, какво може да приложите? Кое е същественото за вас? Ако някой ви попита вас, ще кажете, че сте неразположени. Някои от вас ще кажат, че са неразположени. Други ще кажат, че са малокръвни. Най-малко вие имате около 100 неразположения. То причините за неразположението са няколко. Малокръвни сте. Защо? Някои от вас нямат хубава стая, нямат хубава соба, някои нямат въглища, някои нямат хубава шапка. Някой като погледне, шапката се извинява. Някой от вас е неразположен, като погледне пълтото, някой е неразположен, че няма обуща. Ха сега, какво трябва да направим? С вехтата шапка какво трябва да направите? Щом имаш вехта шапка, считай шапката причина за своето нещастие. Хвърли шапката, ходи гологлав. Щом считаш, че твоите обуща са причина за твоето нещастие, хвърли ги. Ако мислиш, че като носиш високи токове, ще ти бъде по-добре, носи ги. Това е само за изяснение. Ако носиш обуща с високи токове, че не ти върви, хвърли високите токове, тури ниски. Ако имаш ниски токове и не ти върви, тури високи. Аз имам такъв един пример. Ще ви приведа примера, за да изясня идеята. Една мума, доста висока сама по себе си, пък турила 6 пръста ток. Нейният възлюблен бил по-нисък и тя, за да се хареса, хвърлила високите токове, турила ниски, за да дойде наравно с него. Един друг пример. Тя била ниска, пък нейният възлюбен бил висок и тя турила висок ток. Той, като я вижда с високите токове, казва й: като те виждам с високите токове, много те харесвам. Висока си станала. Тъй, щото в живота някъде ти трябват високи токове, тури ги. Някъде ти трябват ниски токове, хвърли високите. Пък ако са нужни, тури ги. Ако са високи, нищо не значи. Не да си буквояд. Като се види човек малко по-висок, той се понасърчи. Пък ако ядеш само сух хляб, в ума си ще кажеш: така не става тази работа. Съвсем я загазихме. Един ден се наяш царски, обаче да се насърчиш. В неделя е позволено само един хубав обед. Но хубавите идеи сега спадат към четвъртото измерение. Не се щадете да внесете една нова идея в ума си. Какво ти казва един ден да кажеш? Аз вече ще разбера четвъртото измерение. Не само по форма. Трябва да разбираш неговото съдържание. Едното се нарича битие. Да разбираш битието на четвъртото измерение. Да разбираш качеството на триизмерното съдържание в качествено отношение. Според вас сега, каква идея трябва да внесем от четвъртото измерение? Каква нова идея, която не сте имали? Ново е той, което не е било. Старо е той, което е било. Ново е той, което не е било. А сега е. Представете си, че тия трите координати отгоре се спуснат. Какво може да се образува? Какво тяло може да се образува? Много тела може да се образуват. Според вас, как може да се внесе една нова идея? Да кажем, създавате си един образ. Да кажем, сега някои от вас искат във вас да внесат оптимизъм. Представете си, че някои от вас искате да внесете една оптимистическа идея. Как ще я внесете? Представете си, един човек го намерите, където иде. Той при всичките условия е тих и спокоен. Трябва да си представите един образец, за да се насърчите. Представете си сега, комуто от вас кажа нещо и то стане. Каквото кажа, може да го направите след един час, след два часа. Каквото кажа на вас, може да го направите да стане. Да кажем, кажа на някого, че след половин час ще чете хубава книга. На един казвам, след един час ще имаш хубаво пълто. Някому казвам, 150 лева ще ти донесат. Не може да бъде. Може. Как не? Някому казвам, ще имаш хубава цигулка. Други му, след един час ще имаш гребенче. На други кажа, ще имаш хубаво перо за писане. Де е сега невъзможността? Когато говорите за неща, говорете за онова, което ние можем да направим, не онова, което хората могат да направят. Не се старайте да привеждате примери кой какво направил. То е хубаво. Всякога искайте онова, което може вие да направите. След един ден, ето какво ще имаш. Един милионер всякога може да изпълни волята Божия. Казва, след една седмица ще имаш 1000 лева. И той ги изпраща по пощата. Казва, каквото кажа, става. Той ти казва, че след 5 месеца ти ще идеш в странство. Ти трябва да използваш парите. Казва, Господине, изпращам тия пари да учиш в странство. Тогава говорете за неща, които вие да направите, каквото желаете за себе си. Това, което желаете за себе си, желайте го и за другите. Старата система е. Вие искате светът да стане добър, без да станете добри. Светът никога не може да стане добър. Той е резултат. Резултатът може да се измени от причината. Ние, живите хора, сме причината, светът е един резултат. Земята, както ние я схващаме, е един резултат. Има една земя, която е причина за този резултат. Тя е живата земя. Някой от вас казва, че светия ще стане. Друг казва, че светия не иска да стане. Вие имате едно криво разбиране. По-хубаво нещо от светията няма. Но вие имате едно криво разбиране за светията. Той е, казва, отшелник. Деца няма, жена няма, семейство няма, пари няма, на театър не ходи, на концерти. Светията никъде го няма. Вие имате за светията едно криво понятие. Светията е човек, който всичко има. Той има всичко, каквото пожелае. Което той пожелае, него употребява. Той има всичко на разположение, но доброволно се отказва. Той иска да иде на театър, но се отказва. Друг някой да отиде на негово място. Някой път иска хубав обед. Той ще го даде на друг. Обаче във вашия ум казвате, аз не искам да бъда светия. Какво искаш да бъдеш? Правоверен ли? Аз бих желал всички да бъдете светии, да бъдете гениални. Че кой човек е гениален? Понеже гениален човек е онзи, който използва най-малкото условие. Гениалният човек, като види житното зърно, взема го и го слага в джоба. Простият го взема, казва, да има цял един чувал. Гениалният едно зърно ще вземе. Простият иска цял чувал. Казва, едно зрънце не ми трябва. Когато желаете много, вие сте прости хора. Когато желаете малко, вие сте гениални. Гениалността се отличава по това, че човек желае малко, много изкарва. Негениалните хора желаят много, изкарват малко. А гениалните малко искат, много изкарват. Те са гениалните сега. То е право. Всеки човек, който желае малко, а изкарва много, той е гениален. Всеки, който желае много, а изкарва малко, той е обикновен човек. Съгласни ли сте? Няма противоречие. Ако турите тези определения в живота, те работят. Вие не се спъвайте. Вие не се спъвайте. Гледате някой човек, финансист, списател. Вие не се спъвайте от това. Ако гледате автоматически, вие ще се спънете. Намирате един, който едва сега започва. От него ще се насърчите повече, отколкото от онзи. Вие питате някой даровит списател, той използвал ли е малките условия? Ти като вземеш да пишеш, ти изведнъж не можеш да опишеш всичко. че то някой път, за да напишеш една теза, ти трябва ден, два, три, цяла седмица, месец, три, четири. И тогава ще имаш написана една теза от 200-300 страници. Написани буква по буква, да знаеш как да ги редиш, като малките деца. Буквите, те са зрънца. Ако не знаеш как да ги редиш, ти гениален човек не можеш да бъдеш. Малките неща в живота са важни при дадени случаи. Какво нещо е четвъртото измерение? Ако много желаеш, ти винаги като жаба ще бъдеш. Ако се откажеш от всичко, ако с много малко се задоволиш, то е четвъртото измерение. Да желаеш малко, да вършиш много, то е посоката на четвъртото измерение. Да желаеш много и да вършиш малко, то е посоката на третото измерение. Ако ти, който си натрупан, искаш да минеш през малката дупка, как ще стане? Казано е едно време, че по-лесно ще мине камила през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие. Какви са били тия иглени уши? Понеже са затворени вратите на градовете, имало е такива мъзгали, през които пътниците да минат без товар. Така ще минеш през иглените уши. Ще оставиш всичко и тогава ще минеш през иглените уши. Да прекараш своята камила, значи да я разтовариш. Значи камилите ти трябва да се разтоварят, да минат през иглени уши. Богатият човек, за да влезе в Царството Божие, понеже вратата е затворена, той трябва да се разтовари от всичкото богатство, че да остане както майка го е родила, дето всички излишни мисли и желания, много неща не струва да имаш. Само житено зърно в джоба и като влезеш в четвъртото измерение, според новите условия, при които влизате, то е четвъртото измерение. Новата идея, то е четвъртото измерение. Едно ново чувство, то е четвъртото измерение. Една нова постъпка, която имаш в дадения случай, тя е четвъртото измерение. Една нова идея да ви дам да мислите. Може да ви дам научна работа. Технически е така. Гледаш този куб, на къде се движи. Механически се движи някъде. Аз го зная на къде се движи, не може да го обясня. И да ви го обясня, не може да го разберете. Ако се подигнете в другия свят, той е близо в съзнанието. Той е четвъртото измерение. Веднага ще се спрете. Там има 8 точки, а тук има 4 точки, 4 посоки. В четвъртото измерение имате 8 точки, 8 положения, 8 посоки имате, за да бъдат предметите ясни за вас. Изтокът на четириизмерното пространство, то не съвпада с нашия изток. Това е само за обяснение. Изтокът на четвъртото измерение е точно перпендикулярен на нашия изток. Изтокът на четвъртото измерение е горе. Той, което е зенит за нас, оттам е изгревът. Тогава най-високата точка за нас е изток, а хоризонтът тук е изток. Следователно, ти ще се намериш в трудност да обясняваш този свят и онзи свят. Нашият обед е техният изгрев. Нашият изгрев, какво е на тях? Това е една гимнастика на ума. Не искам да разбирате тия неща. Ако ги разбирате, по-лесно ще определите. Ако не ги разбирате, по-свободни ще бъдете. Един музикант, който свири класическо парче, нали гледа нотите? като ги остави нотите, те са в ума му написани. Един музикант, за да бъде добър свирец, трябва да трансформира музикалните гами в четвъртото измерение, да ги напише в ума си някъде. Ако един музикант не може да напише своите ноти, той, което свири в четвъртото измерение, той никога не може да бъде един първокласен виртуоз. Уния музиканти, които свирят, трябва да имат всичко в ума си. Той е свободен. Той е в четвъртото измерение. Някой, за пример, ще изследва дали той е разбрал нещо. Ще погледне по главата, по краката. Казвам, както и да ме гледаш, едва ли ще ме разбереш напълно. Научете се да носите реалността в умовете си. То е реалното, той, което умът носи. Не вярвайте в онова, което е вън. Онова, което носите в ума си, то е реалното. Тази вътрешна реалност има някаква сянка отвън. И другото е право. Ти може да вярваш в сенките, но по-добре вярвай на същината и после на сенките. То е четвъртото измерение. Отколкото да вярваш първо на сенките и после на реалността. Реален е онзи свят, за който ние мислим в даден случай. Какво разбрахте сега? Много разбрахте. Не бъдете триизмерни същества. Еднообразието е триизмерно. Разнообразието е четириизмерно. Еднообразието е едноизмерно. Разнообразието е двоизмерно. Еднообразието е двоизмерно. Разнообразието е триизмерно. Еднообразието е триизмерно. Разнообразието е четириизмерно. Ха сега, там ще спрем. Не бъдете едноизмерни, двоизмерни, триизмерни. Но бъдете четириизмерни и в мислите, и в чувствата. Божият дух носи всичките блага на живота. 13-та лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 20 декември 1935 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев.